77 77 दो है श्लोक के हिसाब से। संख्या क्या है? जन्मात्र संचितम सत्ता मात्र से सृष्टि का कारण अथवा ज्ञात होकर के, यदि सत्ता मात्र से कारण मानेंगे मन से त्रय आलोचन व्यर्थ है। यदि दृष्ट होकर कारण होगा, कदा दृष्टम इति आशंका है सृष्टि, सृष्ट्यालोचन हेत्वे तत् सृष्टा वाविरभूद् विभोः तद्भाव भाव्यपः सृष्ट्वा रेतो बीजेन स प्रभुः सर्वलोकैक बीजेन गर्भ्यण्डेन बभूवः अपैव ससर्जादो तासु वीर्यमवासृजत। विभो सृष्टो आविर्भूत सृष्ट्यालोचन हेतु एतत्, सृष्ट्यालोचन हेतु एतत् सृष्टो आविर्भूत विभोः, सृष्ट्यालोचन हेतु एतत् सृष्टो आविर्भूत रेत विजन स प्रभु देखुता हेतु ज्ञानादि त्रयम् जन्मांतरजयम् सृष्टिकाले आविर्भूत। सृष्ट्यालोचन हेतु हो गया, हेतु कहता सृष्टि आलोचन, सृष्टि आलोचना हेतु, हेतु करी एतत् सृष्टो आविर्भूत एतत् त्रयम्। सृष्टि आलोचन हेतु, अच्छा हेतु अलग पद हो जाएगा, सृष्टि आलोचनम सृष्टि आलोचनम हेतु आलोचनम हेतु यस्य ज्ञानादित्रयम्, सृष्टि आलोचन हेतु कृत ज्ञानादित्रय अर्जित, सृष्टि आलोचना सृष्टि आलोचनम हेतु हेतु आलोचन ही हेतु हुआ, तो सृष्टि हेतु कृत्वा ज्ञानादित्रयम् जन्मांतरा अर्जितम सृष्टिकाले आविर्भूत। ज्ञानादित्रयम् आविर्भूत हो गया, ज्ञानादि सृष्टु आविर्भूत विभो आविर्भूत सृष्टु आविर्भूत एत सृष्टु आविर् ज्ञानेतर आविर्भूत, सृष्टि आलोचन हेतु एत सृष्टु आविर्भूत, सृष्टि आलोचन हेतु सृष्टि आलोचन हेतु यस्य हेतु मतलब प्रयोजन प्रयोजन हाँ सृष्टि आलोचन हेतु यस्य एतत् जन ज्ञानादित्रयम्, ज्ञानादित्रय उपस्थित होने से सृष्टि का आलोचन हुआ। ज्ञानादित्रयम् ज्ञानादित्रयम् हाँ तो ज्ञानादिक्रम वो प्रकट हुआ जिससे सृष्टि आलोचन हुआ, तो सृष्टि आलोचन हेतु सृष्टि आलोचन के निमित्त सृष्टि का आलोचन करने के लिए वो प्रकट हो गया आविर्भूत हो गया। सृष्टि आलोचन से हेतु हेतु अंतर सृष्टि आलोचन नहीं, हाँ सृष्टि आलोचन के हेतु करके तो सृष्टि आलोचन ही हेतु हुआ, सृष्टि आलोचन सृष्टि आलोचन सृष्टि आलोचन हेतु, हेतु मतलब निमित्त है, सृष्टि आलोचन के निमित्त सृष्टि आलोचन है निमित्त जिसका, सृष्टि आलोचन में हेतु यस्य करना बहुब्री करना, सृष्टि आलोचनम हेतु क्या था प्रयोजन यस्य त्रयस्य ज्ञानादित्रयस्य तत्त्रयम् आविर्भूत, तीन आविर्भूत हो गया, वो तीनों आविर्भूत होने से सृष्टि का आलोचन हुआ, तो सृष्टि आलोचन का हेतु तीन हो गया, तो बहुब्री करने का जरूरत नहीं, सृष्टि आलोचन का हेतु ज्ञानादित्रयम् ठीक है, बहुब्री करना जरूरत नहीं, सृष्टि आलोचने का हेतु कोई बल निमित्त करना जो सृष्टि आलोचने का कारण सृष्टि आलोचना प्रयोजन जिसका कहेंगे तो भी हो जाएगा। सृष्टि आलोचने का हेतु कहें तो हो जाएगा। सृष्टि आलोचने प्रयोजन जिसका तीनों का प्रयोजन सृष्टि आलोचना, तो तीन ही सृष्टि आलोचने का हेतु है। सीधा सृष्टि कर देने से ठीक है, भौरी करना जरूरत नहीं। सृष्टि आलोचने का जो हेतु है कौन तीन है, एतत्त्रयम् विभुर आविर्भूत। सृष्टि आलोचने का हेतु एतत्त्रयम् सृष्टु विभुर आविर्भूत, विभु के आविर्भूत हो गए एतत्र ज्ञान आदि त्रय। तद्भाव भावी तद्भावना भाव से युक्त होकर के अपसृष्टा रेतो विजयन स प्रभु, रेतो रूप बीज से स प्रभु सर्वलोके के बीजन सारे लोक का बीज हो गया, गर्भी अंडे न अंडे से गर्भभूत हो गया। अतएव आदो तासु वीर्यम अवासजत, तासु अपसु वीर्य के सृष्टि की कारण को सृष्टिर आलोचनम हेतु कृत्वा ज्ञानादित्रयम जन्मांतर अर्जितम प्रादुर्भूत हुआ। ज्ञानादित्रयम योगनादित्रय जन्मांतर अर्जितम, पूर्व जन्म में जैसे ज्ञान भावना किया था कर्म, सृष्टि काल में प्रकट फलावस्थस्य प्रजापतिर आविर्भूत आविर्भूतम प्रकट हो गया। पूर्व जन यजमान अवस्था में था ज्ञानादि, वही हिरण्यगर्भ अवस्था में प्रकट हुआ। व्यक्तस्य रेतस्य ज्ञानादित्रयस्य कार्यमाह, रेत हो गया ज्ञानादित्रय बीज है वही व्यक्त हुआ, उसका कार्य का तद्भाव भावी भावना से युक्त होने से तद्भाव भावी अपसृष्टा रेत बीजन, अपसृष्टि करके बीज से गर्भ हुआ। आविर्भूत ज्ञानादित तेन व पंचीकृतानि भूतानि सृष्टवा, आविर्भूत ज्ञान आदि से युक्त हुआ तेन व पंचीकृतानि भूतानि सृष्टवा, तो पंचीकृत भूत सृष्टि करके तेषु प्रविश्य परमात्मा, ज्ञानादि पहले आविर्भूत हुआ उसे पंचीकृत भूत सृष्टि करके उसमें प्रविष्ट करके स्थावर जंगम मात्र हेतु न अंडे न गर्भवान हुआ। स्थूल प्रपंच बनाने के लिए ये आलोचना करके वो अंडे से युक्त हुआ, स्थावर जंगम सबके हेतु हो गया, अंडे से गर्भवान हुआ प्रजापति। हेत निपात हिरण्य गर्भ समवर्तत इत्यादि यथोत से गर्भ से प्रसिद्ध, गर्भी अंडे न बभुव हे प्रसिद्ध, हिरण्य गर्भ समवर्तत आग्रह कह करके कहा। उत्तर थे स्मृति प्रमाण देते अप एव ससज आदु, जल की सृष्टि पहले हुई आदु इति अंडसर्गात प्राग, ब्रह्मांड के पहले जल हुआ उसके बाद बीज से युक्त होकर फिर गर्भ होकर के स्थूलभूत हुआ। अब शब्द न भूतांतराणी अभी रक्षन्ते, पहले आया है अन्य भूत सहित जल, स्थूलानि भूतानि आदो सृष्टवान प्रजापति, फिर स्थूलभूत की सृष्टि की। ततो ज्ञानादि द्वारा भूतेषु प्रवेशम तस्या, फिर ज्ञान भावना कर्म भूत में प्रवेश किया, तासु वीर्यम अवासुजत, वीर्यम अव असुज सृष्टि किया, प्रवेश ही सृष्टि हुआ जल में। प्रविष्टस्य अंडेन गर्भितम ब्रूते, प्रविष्ट होकर के अंडा से ब्रह्मांड से गर्भ वाला हो गया। तदंडम तदंडम अभवत् दैमं सहस्रांशु समप्रभम्, इत्येवम् अनुनाप्युक्तम् श्रौतोऽयं सर्गविस्तरः। अयम सौतः सर्गविस्तरः तदंडम हैमम अभवत् सहस्रांशु समप्रभम् इत्येवम् मनुनाप्युक्तः, मनुष्य तदंडम अभवत् हैमम हिमस्य इदम इत हिमम सुवर्ण समधि समकेला है सहस्रांशु सम सहस्रांशु सूर्य के समान प्रकाश वाला इमानुनापि उत्तम हिमम ज्योतिर्मय हो गया। दृष्टांत कैसे सहस्रांशु सम प्रभु उक्त स्मृत्या सह एक वाक्यत्वम प्रकृति श्रुतिरा इत्येवम ऐसे श्रुति में जैसे कहा गया इसी प्रकार स्मृति में भी कहा गया मनुनापि उत्तम। श्रुति स्मृत्युक्त सृष्टि क्रमे श्रुत्यंतरमपि प्रमाणमितः आप इति आपो हवा इति तथा ह्ययमेव क्रमः श्रुतौ ज्ञान कर्मादि बीजस्य गर्भ एवं प्रजापते आपो हवा इदमग्र आशु सलिनमेव इत्यादि श्रुति है। ये कहा गया श्रुति में अयमेव क्रम श्रुतो कहा गया ज्ञान कर्मादि बीजस्य गर्भ प्रजापते गर्भ ज्ञान कर्मादि बीज ही प्रजापति का गर्भ है। यथा अस्मिन् वाक्ये मनुवाक्ये च क्रम सृष्टिका कहा गया तथा अयमेव आपो हवा इदमग्र आशु परे जलयिता अन्य भूत के साथ अपंजीकृत सलिनमेव इत्यादि पूर्वोक्त सातपद श्रुतावपि यही क्रम श्रुत इति सृष्टिक्रम उत्ता प्रजापतिर्गर्भ कहते ज्ञान कर्मादि बीजस्य गर्भ ही प्रजापति हुआ ज्ञान कर्मादि इसका बीज हुआ। कियंतम कालम अंडेन सगर्भी बभुव गर्भ ब्रह्मांड से गर्भयुक्त होकर के कितने समय संवत्सर हुआ स इति स संवत्सरो भवदिति संवत्सर भवदिति परिमाणोऽयमुच्यते असनायादिमत्वात् स स्वभाववलचोदितः सृष्ट्वाद्यङ्घस्मरः पुत्रं तमभिव्याददाति क्षुधा भिन्नत्ति सर्वमर्यादां नान्वयाद्यप्यपेक्षते। स संबस इसमें एक अक्षर अधिक है ना स संबसर भवदिति एक अक्षर अधिक है नहीं न संबसर भवदिति स है न अक्षर है परिमाण यमुच्यते ठीक है असनायादिमत्वा स असनायादिमत्वा स हाँ स्वभाव बलचोदित स संवत्सर भवत जो गर्भ है संवत्सर हो गया ये परिमाण कहा श्रुति में जो आया असनादिमत्वात् स स्वभाव बलचोदित चेत पिपासा से युक्त होने के कारण स्वभाव से प्रेरित होकर के आद्य सृष्ट्वा घस्मर आद्यम पुत्रम तम अभिव्याददात् क्षुधा क्षुधा से सृष्ट्वा आद्यम पुत्रम घस्मर स्मरच होता है श्री श्री घस्यादक कमा अधा से घस्मर होने से घस श्री घस्याद श्री घस्याद तो श्री कुमारच कुमारच घस से हो जाएगा मर हो गया घस्मर अध अलग है तो अवधा से करेंगे तो अधमर हो जाएगा और स्त्री से श्रीमान श्री घस्यात्मर का तो क्षुधा से युक्त होकर के तम अभिव्या क्षुधा अभिव्याद मुख कोला खाने के लिए भिन्नति सर्व मर्यादा मर्यादा न न्यादि अपेक्षति, क्षुधा होने पर सारे मर्यादा को भेदन कर देती है क्षुधा। अन्वय आदि, अन्वय अपने पुत्र है आदि से भक्षा भक्षा आदि कुछ विचार नहीं करता है। ठीक है मैम। सब प्रजापति संवत्सर निर्माता, संवत्सर बनाने वाला तदात्मा आदित्य निर्वृत, आदित्य संवत्सर बनाने वाले उसे आदित्य हो गया। नहीं तस्मात् पूर्वम संवत्सर नाम आदित्य उदयाधीनत्वा तनिश्चय, उसके पहले संवत्सर नहीं था क्योंकि आदित्य होने के पहले आदित्य उदय के अधीन होकर के दिन रात होकर संवत्सर होता है। उसके पहले आदित्य नहीं था मतलब संवत्सर भी नहीं था, दिन रात नहीं होता था, संवत्सर नहीं। आदित्य उदयाधीनत्व सच संवत्सर यावान यह प्रसिद्ध तावंतम कालम अंडेन गर्भवान आसित, वो जिस संवत्सर जितने होता है इतने समय काल रूप काल इतने समय अंड से युत गर्भवान आसित इति परिमाण सहित गर्भ विद्यते, परिमाण का एक इतने समय गर्भ रहा अभिदीयते। तम च विराटात् त अलग पदे अभिदीयते आगे तम च विराट विराटात्मकम, तम च विराटात्मकम संवत्सराद ऊर्ध्वम एक संवत्सर के बाद सृष्टवान विराट सृष्टि हुई। परिच्छिन्नम मानम अस्य इति व्युत्पत्तिया गर्भ, परिच्छिन्न मानम अस्य, परिच्छिन्न मान कहीं है क्या, परिमाण, अच्छा परिमाण, हाँ परिमाण है मुझे परिमाण, परिच्छिन्न मानम अस्य परिमाण, हाँ परिच्छिन्न मान से व्युत्पत्तिया गर्भ, अच्छा परिमाण शब्द से गर्भ लिया, परिमाण सहित गर्भ गर्भ। तम जातम इत्यादि रथम आ तम जातम, वो क्या वाक्य तम जातम श्रुति वाक्य अभिवेदा तो ओके तुमनंत तुमनंत कुछ नहीं, अच्छा हाँ ठीक है, तो कोई तुमनंत बीच में नहीं खाने के लिए ऐसा नहीं, हाँ ठीक है तो जाता हूँ मैं मुख कोला, तो भी इसका अर्थ कहते हाँ भान शब्द कर दिया, भान कौन से शब्द बाघ हो गया। हाँ तम जातम इतना असनाया असनयादि मत्वात् स स्वभावल चोदित तम अभिव्याधता क्षुधा घसमरम, क्या कहे भुक्कड़ जो भूखा है उसको, अच्छा अधिक खाने के स्वभाव क्योंकि वो घर स्वभाव अर्थ में होता है तो भूखा नहीं किंतु भुक्कड़ क्योंकि अधिक स्वभाव है जो मरच प्रति होता है ना उसी अर्थ है। क्षुधा की अपेक्षा ये थोड़ा अधिक खेदा तो था और उसके साथ उसका तो असनायादि से होने से बताया मृत्यु ही घर्षणशील ऐसे क्या घर्षणशील तो स्वभाव से खाने वाला मृत्यु है। तेने वो हिंसा स्वभाव ने चोदित अपने स्वभाव दिया ना स्वभाव बोला चोदित उसका स्वभाव है मृत्यु का स्वभाव है सबको ग्रास करना तो घर्षणशील उस स्वभाव से चोदित होकर के हिंसा स्वभाव है ना तेने हिंसा स्वभाव ने चोदित क्षुत पिपाशाई तत्वात और ये तो हिंसा स्वभाव और क्षुत पिपाशायुक्त है ज्येष्ठम पुत्रम सृष्टवा तम अत्तुम अभिमुखे न मुखम विदारितवान वो मुख उसके रुखोला खाने के लिए पुत्रम अत्तुम प्रभुतस्य षष्ठुर मर्यादा भंग सद ये तो आशंका करते क्षुधा क्षुधा सर्व मर्यादाम भिन्नति न अन्वयादि अपेक्षते अन्वय है अपने पुत्र आदि आदि पद न अभज्यादि अन्वय अभज्यादि कुछ नहीं विचार करता है मर्यादा भेतृत्ववत इति अपरे अपे अन्वयादि अपि अपेक्षते मर्यादा भेदन जैसे करता है ऐसे अन्यादि की अपेक्षा नहीं करती है क्षुदा। ननु अविवेकीनाम एवं प्रभुतावपि न विवेकीनाम इति आशंका अस्ति। अस्य दग्धोरद अस्य दग्धोदरस्यार्थे कोनु कुर्याद सांप्रतम् अन्न एव यतो वृत्ति अत्तुरन्नाद एव च अन्नस्य युक्तमेवात्तस् तमभिव्याददादिति। अस्य दग्धोदरस्य अर्थे को असाम्प्रतम न कुर्यात्। दग्ध उदर से दग्धोदर अग्नि से दाह होता है तो शांति के लिए कुछ भी फिर खाते। अन्न एव यत्तो वृत्ति अत्तु अन्न ही वृत्ति जीविका अन्नादेव च अन्नाद अन्न से युक्तम एव आतस् तो अन्न से युक्तम एव युक्त से अन्न से अन्न एव यत्तो वृत्ति अत्तुर अन्नादेव च अन्न से अन्नादेव च अन्न से युक्तम एव अन्न से युक्तव अतस्तम अभिव्यादता दीदी। उसको खाने के लिए मुख खोला जैसे तो चौरासी तेयासी चौरासी विवेकी नाम अपनी पशुआदिभिर अविशेष व्यवहार दशा में कहा गया। क्षुत पिपासा पीड़ित पुत्रम अपनी भक्ष्यति किम पुनः अन्य न करोति इति आक्रोश मुक्त्वा प्राणस्य स्वपुत्र भक्षणे प्रवृत्ति युक्ता। ये युक्त जो क्या है युक्त युक्तमेव अस्य दग्धोदरस्य अर्थे कोनो असाम्प्रतम कुर्यात् अन्न एव अतो यत अन्न एव यतो वृत्ति अन्न है उसके वृत्ति अत्तुर अत्तुर अन्नादेव च अन्नस्य अन्नस्य अनादेव च अन्न इसकी वृत्ति है अतुर और अन्नादेव च अन्न से अन्नादेव च अन्न से अन्नाद एवच युक्त अन्न से अन्नादेव युक्त अन्न अन्न अन्न इत्याया अन्न एव अतुर अन्नाधीनत्वम अध्यक्षम अन्यस्यापि अत्र अधीनत्वं युक्तम्। अच्छा अन्नेव यतो वृत्तिर अतुर अन्नादेव च अन्नस्य ठीक है हाँ अन्नेव यतो वृत्तिर अतु अतु वृत्तिर अन्ने और अन्नादेव च अन्नस्य दोनों अन्न इति पुत्र अन्न अतुर अन्नाधीनत्वं अध्यक्षम अन्य से आप अत्र अधीनत्वम युतम तस्य स्वार्थम अन्य सृष्टिर सृष्टि स्वार्थम अन्य सृष्टि अतो अत्तुर अन्नम सृष्ट्वा तदत्तुम मुख विदारणम उचितम। अपने लिए अन्न की सृष्टि की तो सृष्टि करने से अत्तुर अन्नम सृष्ट्वा तदत्तुम मुख विदारण तो अन्न एव यतो वृत्ति अत्तु अत्तुर अन्न एव वृत्ति और अन्नादेव च अन्न से वृत्ति ठीक है युक्तमेव अन्न से युक्तमेव अत तम अभिव्यादाते सभान अकुरत इत्यस्य सहेतुकम् अर्थम् आह। जन्मांतर समभ्यस्त विद्या कर्मादि हेतुतः जन्य कर्म प्रयुक्तः सं शिशुर्भान तथा करोत जन्मांतर समभ्यस्त विद्या कर्मादि हेतुतः विद्या चिंतन उपासना और कर्मादि हेतु से जन्य कर्म प्रवृत्त हो, कर्म से प्रवृत्त जन्य कर्म है, जन्म क्या जो कर्म जन्म के निमित्त कर्म प्रवृत्त हो। शन शिशुर भान इतिहास करो, तो भान इसे किया, अन्य जन्म विद्या कर्मादि हेतु से जन्य कर्म को जन्म कर्म से प्रेरित होकर के जन्य कहा, जन्म के निमित्त कर्म को जन्य कर्म, कर्म प्रवृत्त कर्म हेतु से कर्म किया, वो कर्म से प्रेरित होकर के भान उसे भय भी हुआ। आदिपदम वासनार्थम जन्मांतर समव्यत विद्या कर्म और वासना, कर्म विद्या उपासना और वासना इसे हेतु से आगे जन्म। आदिपदम वासनार्थम जनिष्यमान प्राणी कर्मणश्च तत्र हेतु, जनिष्यमान प्राणी जो जन्म होगा उसके कर्म भी हेतु, जन्य से कर्म जन्य कर्म, जन्य जो उत्पन्न होगा उसका कर्म, जन्य से जनिष्यमान हो गया, जन्य कर्म से जो जन्य जन्म होने वाला है जन्य कार्य प्राणी उसके कर्म से प्रेरित होकर के जन्य कर्म प्रभुत सन शिशु। असंस्कृत शब्द कर्ण हेतुअंतर महा, ये भान इसे किया, क्यों क्या शब्द संस्कृत शब्द नहीं, हेतु क्या कि शिशु है बच्चा है तो इसे शब्द निकला। व्याधिताश्यम अंतकम अंतिके दृष्ट्वा भीत अनंतर मित्याह, व्याधिताश्यम मुख खोला हुआ, अंतकम मारने वाला सामने देखा है मुख खोल कर आए खाने के लिए तो भय के कारण ऐसे शब्द नहीं के लिया। अथ अकुरुत तथापि किमिति मृत्यु पशुमिव व्याघ्रो न तो भक्षितवान, ऐसे क्षुदा होकर के जो मुख खोला तो क्यों नहीं खाया, जैसे व्याघ्र पशु खा लेता है आशंक। यथोक्त हेतुवश हे यथोक्त हेतुवश ये तो पांच अक्षर हुआ सात हुआ स्व भाव प्रणित प्यसु भाव प्रहित प्यसु, ये आठ क्यों नहीं होता है ना, यथोक्त हेतुवश अच्छा आठ है, यथोक्त हेतुवशग स्वभाव प्रहितोप्यसु कुमारोत्थरवत्रस्तः स्वभावं चिच्छिदे भयात्। यथोत हेतुवशग कारण से अविद्या वासना कर्म से हेतु से अक्षुदाहन से स्वभाव प्रहितोपि, स्वभाव है मृत्यु का स्वभाव हिंसा आदि करना, स्वभाव से युक्त है और हेतु है क्षुदा प्राणी कर्म से और कर्म आदि के कारण, ऐसा होने पर भी अशुभ प्राण हिरण्य गर्भ कुमारोत्थ रवत्रस्त, कुमार से उत्पन्न रव शब्द से त्रस्त डर गया, उसके शब्द से त्रस्त हो गया, भया स्वभाव चिच्छिदे कुमार से उत्पन्न रव से त्रस्त कौन हो गया, प्रजा हिरण्य गर्भ स्वभाव चिच्छिदे स्वभाव को नष्ट कर भया से छियासी में। हेतु शब्द जन्म कर्मार्थ जन्य प्राणियों के कर्म हेतु कहाँ या कर्मादि, हाँ यह हेतु ये कर्म के कारण, अस्वभाव हिंसित तत्व तो पहले आया था मृत्यु का स्वभाव, अशुप्राण मृत्यु रीति आवत स कुमार कृत रवेण त्रस्त सन भयादेव स्वभाव अजहत व्यक्षणात उपरतवान, तो ये तो डर कर आओ शब्द किया और उसके शब्द से ये भी डर गया बच्चे के शब्द से डर गया, मतलब मर जाएगा किसी भय से या आगे तो उसको बताया कि इसको हिंसा करूँ तो अल्पन्न होगा आगे आएगा ना, तो डर गया भया तो स्वभाव छोड़ने। सर्वसंहर्तुर अति शूरस्य प्रजापति शिशु शब्द श्रुति मात्रा कथम त्रास, सबको संहार करने वाला अति सूर बल है। शिशु शब्द श्रुति श्रवण से श्रुति मात्रा था, त्रास कैसे हो गया? अत्यंतम अत्यंतम इव शूराणाम अत्यंतम अपि शूराणाम स्वस्वभावैक हेतुतः तित्तिर्यादि समुत्पाते वेपथुर्जायते भयात्। अत्यंत सुराणाम अपि स्वभाविक हेतु से प्रकृति स्वभाव से तित्रादि समुत्पाते भयात बेपथुर जायते। कोई चित्रादि छोटे कीड़े के गिर गया तो हठात गिर गया तो डर जाते हैं, छिपकली गिरना तो छिपकली तो और बड़ा है, ये तो छोटा है। थोड़े शब्द होने पर तित्री पक्षी कितने है, तो कितने बड़ा है? अच्छा अच्छा तितरी जो आया तितरी। अच्छा और एक ये जो इतने कीड़ा होते काटने वाले उनको क्या कहते, क्या तितली? अच्छा ये कीड़ा इतने लाल पीले पीले होते काटने वाले, हाँ ततया में से तितरी, हाँ वो ततया ठीक है वो ततया, ये तितर हो गया पक्षी तो बड़ा है। तो कहीं कुछ ऐसे गिर पड़ा, देखा नहीं कुछ शब्द होने पर तुरंत डर जाते हैं। बलवान क्या होगा, मर से मन से सब का भय, बिना विचारे भय का ऐसे संस्कार होने से हठात भय हो जाएगा। भय केवल नहीं बेपथ हो जाए थे, कंपन हो जाता है। स्वस्वभाव नाम प्रकृति स्वभाव, प्रकृति स्वभाव से भय हो जाता है, मरने का भय रहता है। टीका में दिया टिप्पणी में अल्प परिमाण पक्षी तत्पतने भी सुराण भी थी मरण भयाते, मरण च प्रतिजन अनुभव, मरण पहले बहुत भय होते हैं, बहुत मरण के कारण भय तुरंत मृत्यु भय हो जाता है, मर जाएगा बिना कारण, नहीं तो और क्या भय किससे? बहुत बलवान सो रहे तो भय क्या है, अपने पास कुछ धन संपत्ति नहीं चोरी ले लेगा करिए और कुछ नहीं, हठात ही तो कुछ वगैरह भय होता है किससे, मरण से, हठात कुछ होने से जो भय हो जाता है ना वो ही मरण से भय। विचार करने के बाद मृत्यु भय नहीं, विचार हटेगा बाद में, किंतु हठात भय हो जाता है। नहीं तो महा जिसने मैं पूछा था ऐसे अभय कैसे होगा हठात, जैसे सर्पस देखा और विचार करते चलो जो होगा होगा, आयु जा तो ये करके भय कर बच जाएगा, किंतु हठात कैसे गिर जाता है ऐसा, बड़े हठात सर्प गिर जाएगा तो तुरंत भय हो जाता है, उस समय एकदम अभय हो जाना तो बड़ा कठिन है। ये अभय पूरा अभय भय रहित तो हो जाएगा, हाँ देखे करके विचार कर दिया बैठे चलो जो एक बैठ गया भगवान चिंतन जो होगा होगा ठीक है, किंतु जितने होने पर भी हठात गिर जाएगा तो भय हो जाएगा, उसमें भय नहीं होगा। तो बोले वो तो होने से कोई आपत्ति नहीं, विचार करके भी यदि निर्भय हो गया तो हो गया, नहीं तो हठात इस गिन से भय हो जाता है, तो क्यों विचार नहीं, वो भय नहीं मरने पर कोई आपत्ति नहीं, विचार कर निश्चय करता है कि हठात तो कुछ होता है तो तुरंत ऐसे हो जाता है, थोड़ी देर बाद भय नहीं होते हो। सत्तासी हो गया, अट्ठाईसवीं स इच्छत इत्यस्य अर्थ महा स इच्छत यदि वही इमाम अभिमंसी कन्यु वर्णन कर सी सत्या वाचा तेना आत्मना इदम सर्वम असृजत, सब कुछ सृष्टि की। एवं स शिशु संग्राव संलब्धालोचन क्षण ऐक्षते हन कामार्थ कश्चिद् आलोचने क्षमः। एवं स शिशु सराव संलब्ध आलोचन क्षण, शिशु सरावण संलब्ध आलोचन क्षण, और क्षण का अर्थ काल नहीं करके क्षण आलोचने क्षण कुछ समय स्थिर हो गया, समय थोड़ा निर्व्यापार स्थिति, क्षण का अर्थ क्या निर्व्यापार, व्यापार ही तो हो गया इतने। अब क्षण काल कहेंगे तो होगा, किंतु ऐसे आलोचना में स्थिर हो गया कुछ नहीं करके। ऐच्छत यह न कामार्थ कश्चित आलोचना क्षम, काम से प्रीत होने से आप विचार नहीं कर पाता है। जो थोड़ी देर विचार किया 88 में शिष्यो संराबेण संलब्ध, संराब से थोड़े प्राप्त हुआ क्या बोहा भाभी ने आलोचना क्षण यह न भाभी ने आलोचना आगे विचार करने के लिए निर्व्यापार संराब से थोड़ी देर निवृत्त हो गया भय से। वो जो भय के कारण थोड़ी देर निर्व्यापार हो गया तो आगे के लिए विचार करने के मिला। तो क्षण यह नहीं थे बहुबरी, तो उसने टिप्पणी में दे दिया निर्व्यापार स्थिति यस्य क्षण का अर्थ क्या भवता क्षण करते इत्यादि बताऊँ। तो क्षण का अर्थ किया निर्व्यापार स्थिति, तो टीका में तो विग्रह बता दिया संरावण सलब्ध भावी ने आलोचना क्षण ये न संरावण सलब्ध आलोचने क्षण आलोचने क्षण संलब्ध आलोचन क्षण आलोचने क्षण संरावण सलब्ध ये न संराव से प्राप्त किया आलोचने में क्षण आलोचने निमित्त क्षण हाँ थोड़ा स्थिर हो गया निर्व्यापार स्थिति अर्थ किया। काल करेंगे तो क्या होगा वही निर्व्यापार स्थिति के कारण क्षण हो गया मुख्यतः। हाँ क्षण का तो काल नहीं कर टिप्पणी में दिया है, टिप्पणी में क्षण का तो काल नहीं किंतु निर्व्यापार स्थिति, निर्व्यापार स्थिति होने से कुछ क्षण हो गया, क्षण तो हो जाएगा किंतु निर्व्यापार स्थिति को क्षण शब्द से कहा। तो काल लेने से हानि क्या थी, एक क्षण है नहीं एक क्षण उसको मिल गया आलोचना करने के थोड़े समय मिल गया। जब शराब से बर गया डर गया शिशु गर्भ से, तो जब डर गया एक क्षण निर्व्यापार स्थिति हो गया, उसी निर्व्यापार स्थिति को क्षण शब्द से कहा। तो एक क्षण डर गया तो थोड़ा कुछ नहीं करना, नहीं करने से एक क्षण उसको मिल गया, ऐसा अर्थ करने से कोई आपत्ति नहीं है, किंतु सिद्ध कर दिया निर्व्यापार स्थिति ही मुख्य पहले ही उसके कारण काल मिलेगा, क्यों एक क्षण निर्व्यापार हो गया तो भय करने के कारण कुछ करता है, भय के कारण के रुक गया तो तब उसे विचार फिर करने लगा। तो निर्व्यापार होने से प्रवृत्ति से रुक जाने से तो विचार किया, वो विचार के लिए नहीं वो तो कोई जरूरत नहीं, क्षण करने से तो होगा किंतु क्षण जो समय मिलेगा, समय मिलेगा कैसे निर्व्यापार स्थिति होने पर ही समय मिलेगा, नहीं तो समय मिल सके निर्व्यापार स्थिति तो मुख्य अर्थ हो गया निर्व्यापार हो गया। अठासी टीका में क्षण प्रजापते सर्वज्ञत्वाद ईक्षण स्वतः संभवती, सर्वज्ञ से क्षण हो जाएगा कि निमित्त विशेष उक्त्या निमित्त से क्यों इति आशंक्य असनयावान अपि इति भाष्य विवक्षितम अर्थवा असनयावान अपि क्षुद्वा बाला होने पर भी इसे दिया। पुस्तक है क्या पास में 57 पृष्ठ में तृतीय पंक्ति में अभिमंसी हाँ तो ऐसा क्षुद्र व्यवसाय ग्रस्त होने पर भी इसकी हिंसा करो तो कौन अल्पन्न होगा। तथापि प्रजापतिर अति निपुणत्वाद उक्त निमित्तवशाद इच्छितवान इति शेष, ऐसे विचार के प्रजा अति निपुण होने से निमित्त एक कारण इच्छण का विचार किया, यदि इसको मार दो तो अल्प ही अन्न होगा। अभिपूर्व मन्यतिर इत्यादि भाष्यार्थ माह अभिमन्य ऐसा वाक्य में क्या नहीं उसके पहले अभिपूर्व मन्य जो हिंसार्थ दिया ना अभिमंसे यही अभिपूर्व मन धातु का अभिमंसे लिट लकार में, तो अभिपूर्व का मन धातु जो है तो अभिमान करूँगा ऐसे अर्थ नहीं, अभिमंसे का हिंसा करूँगा इसके लिए अभिपूर्व मन्यते तो हिंसा अर्थक हुआ। अभिमनसे मन धातु ही मनसे अभिप्रग, तो मनसे में जो मन अभिप्रग मन धातु जिससे अभिमान होता है हिंसार्थ ही होता है, ये दे दिया अभिप्रमण्यति हिंसार्थ। मन्यतिश्चाभिपूर्वोऽयं हिंसार्थ स्यात् प्रसिद्धितः, यदि मम अभिमहिंसिष्ये कनियोर्नं भवेत् ध्रुवम्। अभिपूर्व मन्यते च अयम हिंसार्थ प्रसिद्धित स्यात्, अभिप्रमण धातु यदि मम अभिमंसिष्य अभिमंसी का अभिहिंसिष्य हिंसा करो तो कन्यु अन्न भवेत ध्रुवम, कन्य अल्प ही अन्न होगा, इसको हिंसा कर मार दो कालो तो। तत रुद्र से पशुन अभिमन्येत, यहाँ अभिमन्यत आया है रुद्र से पशुन अभिहिंसा करे, ना से रुद्र प्रसुन अभिमन्यते अस्य पशुन रुद्र न अभिमन्यते, हिंसार्थ में प्रयोग किया पशुन नाभिमंस्यत इति, तथवि रुद्र प्रसुन नाभ्यमन्यत इत्यादि श्रुति सिद्धि प्रमाण कहते अभिप्रमण धातु हिंसार्थक पदार्थ होता वाक्यार्थक। यदि इमाम अभिहिंसिष्य तो अल्प अन्न होगा, कथम विराजो हिंसने अन्नस्य कन्यस्त, विराट क्या हिंसा कर दे मार दे काले तो अन्न कम क्यों होगा, तत्रह कारणादिति कारणादल्पमेव स्यात् तद्व्याप्तिरदितिर्यतः अन्नमल्पं ततोऽल्प्यल्पात् कन्यु अन्नं भवेदतः। कारणाद अल्पमेव स्यात् अन्नम अत्यल्प, क्यों कारण से उत्पन्न हुआ सूत्र से विराट सर उत्पन्न उससे जो हुआ वो अल्प ही है छोटा है, तद व्याप्ते अदिति रहता अदिति से व्याप्त है, अतः अन्नम अल्पम तत्वपि अल्पात कन्यो न भवेत, अन्न तो पहले कम उससे भी कम हो जाएगा भवेत, अन्नम अल्प है सूत्रात कारणाद वैराज सरम अन्न बीजत्वाद अन्न शब्दितम अल्पम, शरीर हो गया अन्न बीजत्वात् विराट के शरीर अन्न बीजत्वात् अन्न शब्द से कहा गया अल्पम, सूत्र ने तस्य व्याप्तत्वात् सूत्र के अंतर्गत ही रहा गर्भ तस्यापि हिंसा ने उसके भी मारेंगे तो कुतो अन्न समृद्धि अन्न बढ़ेगा कैसे, अन्न से अल्प हेतंदर माह अन्न अल्प के दूसरा है अदितिर्यत अन्नम अल्पम ततो, यत सूत्रम अदितिर हिरण्यगर्भ अदिति हो गया द्यौर अदितिर अंतरिक्षम आदु अदितिरिति प्रसिद्धम, सूत्रम अदितिर द्यौर अदितिर अंतरिक्षम अदिति इत्यादि में अदिति प्रसिद्ध हुआ, अतस्तेन प्रतिक्षण भक्ष्यमाणम, अच्छा ये सब अदिति अन्न खाने वाले तो प्रतिक्षण अन्न खाने पर अन्नम अल्पम युक्तम, अन्न अल्प ही बहुत सब अन्न अदिति जितना अन्न खाने वाले अदिति अन्नम अतिथि अदिति, तथापि विराज भक्षण किमित अल्प अन्न से अल्पतम तत्वपि अन्न तो पहले अल्प है तत्वपि अल्पाद और कन्या अल्पतर हो जाएगा, हेतु भावे फलाभाव तब तत्वपि अल्पात कन्या भवेत, अतः हेतु हेतु भावे फलाभाव कारण नहीं होगा तो फिर अन्न नहीं होगा फलाभाव, अन्न बीज से विराज भक्षण अन्न बीज है विराट उसको कह लिया बीज नहीं होगा तो अन्न सृष्टि नहीं होगा फलाभाव कुत अन्न समृद्धि अन्न नहीं होगा तो है नहीं हेतु अभाव कार्य सब होती ऐसा अल्पत्र समाप्त हो जाएगा बीज नहीं रहेगा तो बीज के बिना अन्न नहीं होगा। कुलाला भाव है घटवत विराट भाव भी स्याद अन्नम इतिहास क्या है। कुलाला भाव होने पर घट रह जाता है, विराट नहीं होने पर भी अन्न हो जाएगा। लोकेपी इदम सुप्रसिद्ध मांगना बाल पंडितम जग्ध निशेष बीजस्य तत्फलम नाप्येत तत्फलम नाप्यते नाप्यतेन्वपि इदं लोकेपि सुप्रसिद्धम आंगना बाल पंडितम। अंगना बाल पंडित से लेकर के स्त्री अंगना स्त्री बाल पंडित से सबको प्रसिद्ध है। जग्ध निशेष बीज से अनुअपि फलम तत्फल नाप्यते, सारे बीज खा लिया तो फिर जग्ध तो तत्फलम फिर उसका फल कुछ प्राप्त नहीं होगा, बीज समाप्त हो जाएगा। तो यद्यपि उत्पन्न घटो निमित्ताभावी तिष्ठति, घट उत्पन्न होने के बाद निमित्त कुलाल नहीं रहने पर भी घट रह जाता है, घट के बिना कुला शंका हुई थी। तथापि तदभावे न जायते, कुलाल के बिना घट रह जाएगा किंतु कुलाल अभावे न जायते घट, घट की उत्पत्ति नहीं होगी। न च उपादान बिना भाव कार्य संभव, कारण के बिना नहीं हो सकता है। नहीं बीजम अंकुर कारणम भक्षितवता, बीज को खा लिया तत्कारण अंकुर लभ्यते, फिर बीज ही कारण जिसका तत्कारण है बहुव्रीहि, बीज कारण से अंकुर से अंकुर न लभ्यते। अतः विराट भावे जन्माभावात, तो फिर अन्न नहीं होगा तो अन्न से समृद्धि दूर नहीं रहता, अन्न ही नहीं रहेगा अन्न की समृद्धि नहीं होगी। सत्वया इत्यादि अर्थमाह, सतया सतया वाचा तेनात्मना इदम सर्व, ये मंत्र है। कुमार वक्त्रोद्गत या कुमारो वक्त्रोद्गतया वाचर गादीन ससर्जस पश्वादींश्च कुमारेण ह्यात्मना जीजन जगत। कुमार वक्त्र उद्गतया वाचा, कुमार से वक्त्रम तेन उद्गता या वाक तया वाचा स ऋषा ऋगादीन ससज रियगुज शाम को सोचती क्या वाचा सर्वसत। और कुमारेण ही आत्मना पशुआदीन जगत अजी जनत, सब की सृष्टि की पशुआदि की विराट से सही स्वक्य कुमार मुख निर्गत है वाचा, उसी वाण से वेदादीन आत्मना से कुमारेण और स्वयं कुमार रूप हुआ पशुआदीन अर्थान अजी जनत उत्पन्न किया। एवं वाच्यवाचक रूपम जगत, शब्द से वेदादि शब्द को और कुमार रूप से जगत को, ये वाच्य हो गया जगत वाचक हो गया वेदादि वेद। विराजा तद्वक्तृत्थया वाचा च उत्पादितवान, वक्तृत्व से वाचा वेदादि और विराट से उत्पन्न हो गया जगत, ये वाच्यवाचक रूप जगत उत्पादितवान प्रजापति। नहीं हेतुभूत या लोकत्रय्या हेतुभूतया उक्तत्रया हेतुभूतया युक्तत्रया एव त्रया सृष्टि, नहीं हेतुभूतया उक्तत्रया एव, जो वेदत्रय से त्रय की सृष्टि नहीं है, लोक उक्तत्रया त्रया सृष्टि न न च अव्यक्ता त्रयी तद्व्यक्ति हेतु, अव्यक्ता त्रयी अभिव्यक्ति हेतु तया इति अनंतर प्रकृत कुमार मुख निर्गत वा ग्रहण संभव है। हाँ पहले कारण जो वेद त्रयी उसी से त्रयी की सृष्टि तो नहीं कह सकते। अव्यक्त त्रयी स्थूल व्यक्ति का अभिव्यक्ति का हेतु कहेंगे वो भी जरूरत नहीं, क्योंकि अनंतर प्रकृत कुमार मुख निर्गत जो भाग उसका ग्रहण हो सकता है वाचा शब्द से कृष्ट कल्पना अनुभगा, अर्थात जिससे किससे वेद त्रय की सृष्टि है कुमार वाहक रूप वाचा, यहाँ शंका करते त्रयी से त्रय की सृष्टि सूक्ष्म से स्थूल की उत्पत्ति वो अभिव्यक्ति हो गई सूक्ष्म रूप स्थिति उसकी अभिव्यक्ति हुई। ये सब कल्पना की अपेक्षा कुमार बाघ पहले आया वो कुमार बाघ से वेद की सृष्टि है। ओ वेद सृष्टि तो ये है दत्तापूर्व यही तो दत्तापूर्व होने पर भी पूर्व में तो है सूक्ष्म रूप से था कि वाचा एकदम सर्व वेद उत्पन्न जो किया वो वाचा करके सूक्ष्म वाणी से सृष्टि नहीं, वाणी तो है कारण है नहीं था ये बात नहीं, किंतु वाचा वेद तरह की सृष्टि हुई तो वाचा मतलब इसी कुमार वाणी से वो वेद की सृष्टि हुई, ये स्थूल रूप होकर के वेद की सृष्टि हुई और वो कारण नहीं था ये बात नहीं, कारण था तो वाचा शब्द से किसको लेना वो कुमार वाणी को लेना और सूक्ष्म रूप से भाई वेद त्रय से वेद त्रय की सृष्टि नहीं होगी और अभिव्यक्ति हुई वेद त्रय की अभिव्यक्ति हुई ये सब कल्पना करने की अपेक्षा इसी वाणी से वेद त्रय का संस्कार था उसकी अभिव्यक्ति हुई अभिव्यक्ति का निमित्त हो गया कुमार का शब्द कुमार वाचा वेद त्रय की अभिव्यक्ति सृष्टि, सृष्टि का अर्थ अभिव्यक्ति है तो सृष्टि अभिव्यक्ति के लिए था पहले उसकी अभिव्यक्ति हुई अभिव्यक्ति का निमित्त बन गया ये कुमार वाचा सृष्टि क्या 192 हो गया ओम।